از مجموع این مطالب که در قرآن هست بسیار مسائل عجیب و غریب در مورد اون چه خدا برای انسان میخواست و برای انسان پیش میاره میرسیم، که به طور خلاصه اگر انسان هایی که اصلا جامعه ای بگیم، مردمی بگیم، که حق در اینها در اختیار اینها قرار میگیره، حرکتی در اینها برای پذیرش حق وجود بیاد بخلاف نظام موجود در عالم، دشمنشون که در هر سطر نگاه کنیم ده ها یا صد ها یا هزاران برابر اینها قدرت داره، دشمن تضعیف میشه در برابر اینها، زورش نمیرسه که اینا رو نابود کنه. به صورت راکت قضیه رو نگاه نکنید، به صورت جریان. مسائل انسانی معمولا در دیدگاه اسلامی اینطوره، مسائل درون و بیرون. چرا این توضیح میدم؟ ممکنه در جامعه هزار نفر، صد نفر، ده نفر پیروان حق باشند و اینها مثلا کشته بشند و صدای حق خاموش بشه ظاهرا، مثل اصحاب الاخدود، مثل ماجرای حضرت عبدالله بن زبیر سلام الله علیه، ماجرای حضرت حسین بن علی سلام الله علیه. این مخالف نیست با این وعده ای که خدا داده سنت الله خاص انسان ها. مطلب این است که تلاشی که این انسان ها دارند برای سعادت بشریت و نجات بشریت، این مربوط به مردم نیست که حق برای اینها آمده، برای نجات اینها آمده، که چطور استقبال کنند از حق. همین که خاصیت استقبال از حق در مردم باشه، گرچه تدریجیه، گرچه مثلا در یک ماه ممکنه یک نفر حسابی خجت براش روشن بشه، دلیل براش تمام بشه، بفهم حق است و بپذیره یا نپذیره، به هر حال همین که این مردم موضع درست اتخاذ کنن در برابر حق، نه این که در یک سال اگر مردمی 1 میلیون نفر هستن همه یک جا حق را قبول کنن، نه، موضعی صحیح اتخاذ کنن در برابر حق، این موجب میشه که وعده خدا در مورد اینها عملی بشه، گرچه سالها طول بکشه تا اینا تمام روشن بشند و عموما حق رو بپذیرند. اما اگر نه این چنین بود، اگر اینها به عنوان مردمی که حق برای نجاتشون اومده موضع ایجابی در برابر حق اتخاذ نکردند، فرضاً حتی در یک سال 100 نفر از این 1 میلیون نفر حق رو پذیرفتند ولی دیگه موضعی ایجابی ادامه نیافت، یعنی کسی از اینا حاضر نشد هر چه قدم روشن بشه به طرف حق بیاد، در این مورد دیگه همون نظام عام الهی حاکم میشه بر اینها، حق غلبه پیدا نمی کنه و نبایدن بکنه، یا حتی از اون بدتر تو نظام عام، نظام چیز حکم خاص الهی دوباره برای نابودی اونها، مثلا مثل قضیه حضرت نوح. در بین مردمی که روشن میشه حق کدامه و استقبال نمی کنند، دیگه این استحقاق وجود نداره که حقی که آمده در جامعه اینها پیروز بشه. آخه حق و باطل چیه برای مردمه؟ اسلام چیه؟ خودش قصدی داره؟ نفعی داره در این که مردم بپذیرند یا نپذیرند؟ نه، اسلام برنامه ایست برای نجات انسان، دلشون میخواد بپذیرن استفاده کنن، دلشون میخواد نپذیرن استفاده نکنن، مردم استفاده بکنن یا استفاده نکنن نفعی یا ضرری برای ذات اسلام نداره. اسلام یک انسانی نیست که اگر من ازش طرفداری کنم تقویت بشه، بهره بگیره، لذت ببره، اگر نکردم برعکس باشه. نه، اسلام برنامه است و فقط برای انسان، برای سعادت انسانیت. و اینکه ما انسان ها جان بازی میکنیم به خاطر انسان، اول برای خودمونه که راه رشد شخصیت ما، انسان شدن ما همون اسلامه، که با اون انسان میشیم و بدون اون انسان نیستیم. و ثانیاً برای سعادتمندی انسان ها. بعضیا سطحیانه برخورد میکنن با این قضیه، میگن همه فدای اسلام، در حالی که قرآن مکرر اینو به ما تذکر میده اسلام برای سعادت انسانه، برای انسان اومده. اگر انسان ها همه کشته شدن بگیم این قضیه درست از آب در بیاد. 4 میلیارد نفوس همه نابود شدن به خاطر اسلام، اسلام برای که دیگه چه خاصیتی داره؟ یادم میاد در زمان شاه تابلوهایی می نوشتند چیز پلیس برای همه، همه برای ایران، یا پلیس در خدمت همه، همه در خدمت ایران. من هم سوال می کردم از مردم به صورت یک لغزمانندی، خب ایران برای چی؟ زیدن روشنه که خلق لکم ما فی الارض جمیعا، انسان اصله، اون اومانیسم اسلامی با اون معنی درست، این عالم به خدا برای انسان خلق کرده. در این تابلوها میگن که پلیس برای مردم، خب تا اینجا قضیه اشکالی نداره. مردم برای ایران، مردم یعنی انسان، ایران یعنی قطع زمینی، قطع زمینی که جنایت های مستکبرین در طول تاریخ یک دیوار میکشه دورش، انسان ها را آوردن تقسیم کردن در روی این قطع زمینی که برای همه است به این صورت ها، و تأخیر کردن شخصیت انسانی رو و اسم این یک قطع رو گذاشتند ایران. خب وقتی در دید اسلامی ما میفهمیم همه زمین برای انسانی که قطعش این ایرانه، وقتی گفتن ملت ایران برای ایران، باید قضیه تموم بشه، بالاخره زمین برای انسان هست، این ایران پس برای ملت ایران نیست، پس برای که اون زمان میگفتیم برای آمریکا، کسی که موفق نشد اینو میگفت میگفتیم برنده. الان چی؟ الان هم سوال به جای خود باقیه، ولی پیدا کردن جوابی خود مشکل تر. واقعیت اینه که نه، ایران قانون و نظام الهی، برنامه الهی برای انسانه، برای انسانه که یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، برای اینه که انسان ها سعادتمند بشن در دنیا و آخرت، به شخصیت انسانی خودشون برسند. این موجودیت پست منحط که موجودیت متعالی و روب رشد و فضاینده اونها رو گم کرده کنار زده بشه، موجودیت درخشان متلألئ بازی یافته بشه. دین برای اینه، هدن للمتقین و بسیاری آیات دیگر. و در گذشته می گفتن همه برای ایران، جای سؤال بعدی باقی بود و جواب می خواست. الان هم خب مثل اونا صداقتی نیست، اونجا هم همه برای ایران نبود، معلومه. خب عبارات فریب کارانه. الان میگن همه برای اسلام، پس اسلام برای چی؟ خب فرض کنیم 36 میلیون نفوس ایران، جمعیت ایران فدا شدن، همه برای اسلام، همه فدای اسلام، همین چی؟ بعد این اسلام برای چی؟ خب گسترش بدیم، 4 میلیارد نفوس انسان فدا شدن، بعد برای چی؟ اینطوره اشتباهات و انحرافات ذهنی انسان، اینطوره. شما گمان نکنید که اسلام نفعی یا ضرری داره، لذتی یا عذاب یا آسایش دارند، دناعت و پستی یا رشد و شخصیت دارند که بپذیرند یا نپذیرند. و دلیل این که انسان های سعادتمند فداکاری می کنند برای دین همین مطلبه که قبلا هم اشاره کردیم. اولا خودشون تکامل شخصیت پیدا می کنند، مایه به انسانیت رسیدنشون رو شناختند و می خوان خودشون رو کامل کنند. ثانیا اساس مسلمانی با خیرخواهی و تعهد خدمت به مردم استقرار پیدا میکنه. انسان مسلمان نمیتونه اینطور تصور کنه که من خودم رسیدم دیگه ول کنم دیگران رو. نه، شرط مسلمانیش اینه که دلسوز همه بندگان خدا باشه، تلاش کنه برای سعادت اونها. و به این دلیل جانبازی میکنه، میفهمه که بالاخره خودش میمیره. پس چه بهتر اولا در این راهی که شخصیت دنیوی و اخرویش رو تکمیل میکنه، حرکت تکاملیش رو بعد از مرگ ادامه میده و خیلی تندتر و سریعتر میکنه، فدا بشه. و ثانیا کاری بکنه که این که مایه سعادت خود او هست، نجات دهنده دیگر انسان ها هم باشه. به این دلیل این جانبازی، نه به این اون دلیل که اینا فکر میکنن که همه انسان ها برن فدا بشن به خاطر اسلام، که دیگه بعدا اساسا اسلام مفهوم ما صدقه وجودی در عالم انسانی در این کره زمین نخواهد داشت دیگه. و بعد کی میخوره؟ کی اداره بکنه؟ کی اصلاح بکنه اگه انسان ها همه فدا شدن؟ برگردیم سر مطلب. وقتی حق در جامعه ظاهر میشه، به وسیله کی ظاهر میشه؟ به وسیله یکی از پیغمبران علیه الصلاه والسلام، یا فردی یا افرادی از پیروان اینها. ممکنه از اول امر بر خود منفی باشه، هیچ کی نیاد استقبال نکنه نپذیره. ممکنه افرادی تدریجا بیان استقبال کنن تا برسه به جایی که معلوم بشه دیگران نمیان استقبال نمی کنن. یا خیر، این استقبال جریان داشته باشه، استمرار پیدا کنه. متفاوت با این مطالب اراده خاص الهی در مورد این مطلب در خود حق و باطل تجلی می کنه. در قرآن هم نمونه های فراوان داریم. مثلا در مورد عاد، در مورد ثمود، در مورد قوم نوح چگونه بلاهایی نازل میشند. اما در مورد فرعون و پیروانش بلای محدود خاص خودشون، نه برای تمام مردمی که هستند، به دلیل اینکه اون پیغمبران برای تمام اون مردمی که در محدوده نزول بلا بودن کار کردن، حجت هم کامل و روشن شده براشون و نیامدند و نپذیرفتند، یا قوم لوط یا دیگرند. ولی که کار حضرت موسی با فرعون و پیروان و دم و دستگاهش بوده، نه با مثلا تمام مردم قاهره. فقط اون وقت اسم قاهره نبوده، اسم شهر مصر بوده، شهر مصر یا منطقه مصر. ولی زا وقتی بلا نازل میشه، خدای متعال اونا رو بیرون میکنه از بین مردم، فرعون و همراهان و پیروانش دم و دستگاهش در داخل مردم نمیمونن وقتی بلا برای اینا نازل میشه، بلکه میان بیرون. بعد از اینکه میان بیرون اونطور غرق میشن، به دلیل اینکه استحقاق اینطور بوده، به این کیفیت بوده. یا مثلا ابره و یارانش اصحاب الفیل پیش از اسلام، حدیث تقریبا درست در سال ولادت حضرت رسول بود صلوات الله علیه و آله، اینطور نشون میده ماجراها. نه تنها در شهرشون، در مملکتشون، در منطقهشون هم بلا براشون نازل میشه و مستحق بلا هم بودند اون سلطجویی حکومتی و عمومی و اون تصمیم عجیب بر منحرف کردن جریان تاریخی حق، که اون اول بیت را که وضع للناس منهدم کنن، نابود کنن تاریخ حرکت توحید رو، منحرف کنن به خاطر اینکه مردم به جایی که به مکه برن به صنعا، همین پایتخت یمن شمالی فعلی، اون موقع هم پایتخت کل یمن بود. چون این جریان چنان نبوده که برای منطقه یا برای شهر حادثه پیش بیاد، خدای متعال در همون محلی که اینا میخوان نابودش کنن نابودشون میکنه با اون صورت خاص. میان مکه در اونجا گروه های پرنده ها میارند و این ریگ ها رو میبارند بر سر اینها و اونطور خشک میکنه جسم اینا رو خالی میکنه. فجعلهم کعصف مأکول. و اینجا هم یک اشاره بکنم از جاهلیت های عجیب و غریب در زمان ما که از جهاتی جالبتر از جاهلیت گذشته است، موضع گیری بعضی از مخالفین دین با بعضی از مسلمات دین. قرآن ماجرای اصحاب الفیل رو نقل میکنه. اینا فکر میکنن ماجرای اصحاب الفیل مربوط به زمان حیات حضرت رسول و جهاد اسلامی بوده. موضع گیری مخالفت همیز میکنن که نمیشه و چطور شد و چطور شده. اساسا گفتم ماجرا نه تنها در زمان اسلام نبوده، در زمان وجود خود حضرت رسول صلوات الله اسلام علیه هم نبوده. احتمالا در همون سال اصحاب الفیل محمد متولد شده بر حسب ظاهر قضایه اینطوره. پس اینا بی خود خودشون رو خسته میکنن که علیه اسلام و علیه محمد بگمانشون کار میکنن که ماجرای اصحاب الفیل رو میخوان لوف کنن و انکار کنن. یا شاید اصولا برای این که در طول تاریخ حدوث چنین حوادثی رو که روشنترین نشانه مشیت خاص الهی انکار بکنن. در صورت یا از اون احمقانه‌تر موضع‌گیریشون در برابر شخصیت خود حضرت محمد بعد از رسالت، میگن با سواد بوده. حتی شنیدم گفتن یکی از ملاها هم در کردستان گویا چنین حرفی زده و ظاهرا مسلمان هم هست، نه اینکه به خاطر الحاد، چون ماتریالیست کلماتی داشتیم قدیم، دهری، ملحد، این قبل مسائل یا طبیعی مذهب. این انسان ملحد نیست، ماتریالیست نیست و این ملای متدین هم هست و فکر کرده بر میخوره به شخصیت حضرت محمد. این بی سواد بوده، درس نخونده بوده. نه این توحید است اون بسا و چقدر نابلدی و نواردی. و ما کنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بیمینک اذا الابطاب المبطلون. بحث میکنه قرآن در مورد سران و کفر که انواع افتراها رو میساختن، دروغها رو درست میکردن برای حضرت محمد. یه در گذشته این مطلب هست که اهل نوشتن یک نوشته یا خوندن یک نوشته نبودی و الا از این راه باطلکاران شک و تردید درست میکردن برای مردم. یعنی باطلکاران اون زمان ابو جهل اینقدر عاقل بود که تن به چنین جاهلیتی نده که چنین حرفی بزنه، ولی جاهل های این عصر اینقدر نادان و بیشعورن که چنین حرفایی بر زبان میآورن. و از اون جاهل های زمان جاهل تر کسی که اسمش عالم دینی باشه، تازه امروز غیر از اسم علائمی هم درست کردن برای علمای دین، گویا اون علائم را هم داشته باشه، تابلو و مدال و اینا. با وجود تمام اینها چون کلمه مزخرف و احمقانه بر زبان بیاره که اون جاهل های زمان نمیدشون میامد چون این حرفی بزنن. چون واقعا رسوا میشدن اگر میگفتن محمد درس خونده سواد داره. قضیه درس خوندن و سواد و معلومات در یکی از بحثایی دیگه راجع به ولادت حضرت رسول در یکی از مجالس، مجالس میلاد در کردستان بس کردیم، توضیح نمیدم. قضیه سواد و معلومات یک قضیه بسیار چشمگیری بود، چنان نبود که کسی بتونه درس بخونه و سواد و معلومات داشته باشه بعد گم بشه از مردم. قضیه بود بسیار استثنائی و لذا چنین تصوری عجیب نامنطقی و نامعقول بود. یک نفر فهمیده و عاقل اگر اینو میگفت که محمد درس خونده خودش مفتضح میشد. مثل اینکه مثلا بگیم الان ناوگان ششم و هفتم آمریکا اومدند در این مثلا حوض تاقوستان شروع کردن نمایش علیه ایران، در یک لحظه ایران اونها رو نابود کرد. این خط مسئله بود در منطق زمان نشدنی و مزخرف و بیمعنی، قابل تصور نبود کسی درس بخونه و در طول زندگی در خوندنش تمام مردم نفهمند، چون غیر عادی بود، خلاف زندگی عمومی ملت بود. ملت عموما بی سواد بود، افرادی استثنائی با اون شرایط استثنائی پیدا می شدند که در سایه خوندن پیش اون اشخاصی که توضیح دادیم، و اگر چون فرضی پیدا می شد دیگه تمام شناخته می شد از همان زمان کودکیش، قدم به قدمش قابل تعقیب و درک و شناخت بود برای مردم. به این دلیل بود که سران کفر اما تهمت ها می زدند به حضرت محمد صلی اللہ علیه و آله، اما حاضر نبودند چون این تهمتی رو زنند، چون به نفع خود حضرت محمد تمام می شد. وقتی کسی در برابر خصم قرار میگیره، احمقانه اون رو متهم میکنه، خودش رسوا میشه. اگر چون این تهمتی میزنن به حضرت محمد، خودش اون رسوا میشدن، چون تهمتشون احمقانه بود، مردم میفهمیدن که غلطه و گفتن چون این حرف غلطی به نفع خود حضرت محمد تمام میشد در اذهان عمومی و افکار عمومی مردم. عجیب است که حالا در زبان میآورن چون این مطالبی رو. برگردیم سر بس این حادثه که پیش آمد، حادثه اصحاب الفیل، حادثه مربوط به جریان زندگی حضرت محمد نبود که اینا اینطور برخورد کنند، و اون مردمی که دیده بودن مسلمانان نبودن، مگر مسلمانی مثلا در زمان بعثت حضرت رسول 50-60 سال عمر داشته باشه که در موقع بروز حادثه باید 10-20 سال سن داشته باشه که دو فهم ماجرا چطور بوده. همون مردم بودن که ماجراهای اصحاب الفیل دیده بودن بعد از، یعنی پیش از خود حضرت رسول، و تعریف می کردن. و وقتی قرآن بحث می کنه، مردم هستن کسانی که 50-60 سال داشته باشن، به خاطر دارن ماجرا و به خاطر این که در خاطرشون مونده تعریف می کنن برای مردم، نه به خاطر اینکه الان مسلمان هستن، چون ربطی به عالم اسلام و تاریخ اسلام نداره این قضیه، مربوط به گذشته. می‌بینیم حوادثی از این قبیل در طول تاریخ پیش میان، اما مثلا برای اینها مثل گذشته باشه، امثال اون عذاب‌ها فراوان هست. در جایی می‌فرماید که از اینها هستن، خدا تعذیب نمی‌کنه این اهل مکه رو مثل گذشتگان، اینطور بلا در منزل خودشون در دیارشون نازل بشه بر اینها که همه رو نابود کنه، چون بسیاری از اینها هستن که ایمان میارند در آینده، ولی تعذیبشون میکنه اونایی که بر کفر استوار هستن از طرقی دیگر. بزرگترین تعذیبشون قضایای بدر و جنگها تا آخر و اون که فتح مکه میبینند که عجب تمام این بطهاشون ریخت زمین و عزت و افتخار و نام و همشون برباد رفت. این نوع تعذیب ها. اون چه از این ماجراتون به عنوان استطراد پیش اومد نمیخوام به طور تفصیل بحث کنم، داریم در باره جبه اختیار بحث میکنیم. اون چه از این ماجرا مهم ما الان بفهمیم این است که حق برای مردم میاد، مردمی در یک منطقه. مردم اگر استقبال کردن، نبی این معنی که در یک روز همه حق رو بپذیرند، جریان پیدا کرد پذیرفتن حق، اینها مستحق کمک الهی میشند. اگر نه، که حتی بعد از اینکه ده ها نفرشون حق پذیرفتند و جانبازی کنند برای حق، متوقف شد حمایت اینها و حرکتشون به طرف حق و در برابر حق قرار گرفتند، بعد از تبیین رشد، بعد از تمام شدن حجت، اینها استحقاق ندارن حق براشون روشن بشه، از حق بهرمند بشن، حتی ممکنه استحقاق نزول عذاب با صورتهای گوناگون را هم داشته باشند. نه همیشه بگیم اینطور باشه، نه، مهم اینه که استحقاق ندارن دیگه حق برای اینا پیاده بشه. چرا؟ چون حق برای انسان هاست. وقتی این انسان ها، این مردم نخوان، چشمشون کور، خودشون هستن که ضرر میبینن، پس چرا دیگه خدا حمایت کنه از این حق که مثلا 10 نفر، 20 نفر، 100 نفر، 1000 نفر پذیرفتند و براش جانبازی میکنن؟ چرا حمایت کنه از این حق؟ غیر از اینه که حق برای مردمه، دین برای سعادت مردمه، مردم اهمیتش ندارن، پس هیچی. بنابراین حتی امکان داره اون 10 نفر 100 نفر 1000 نفر هم که اهل حق هستند و مبارز می کنند برای حق همینطور بمیرند یا حتی کشته بشن بعد از اینها. این مخالف اون وعده نیست که خدا میده در حمایت از حق، چرا چون جریان حق و حمایت الهیت حق برای اون مردم این پذیرفتن. اونا چی؟ اونا طبق همون بحثی که در گذشته داشتیم با زبان کردی، والذین قتلوا فی سبیل الله فلن یضل اعمالهم سیهدیهم و یصلح بالهم و یدخلهم الجنة عرفها لهم، سعادتمند هستن. چی بمیرن همینطور؟ چی کشته بشن؟ چی حق پیروز بشه چی نشه؟ اونا برخوردارن، رسیدن، فوزیاب شدن. این مردم هستن که محرومیت میکشن، این هم تقدیر خودشون. این مردم استحقاق خدا نکردن که خدا حمایت کنه حق رو طبق اون وعده. اون وعده الهی اینه که مثلا طبق اون سه صورتی که برای وضع مسلمانان گفتیم، حق رو در هر درجه از ذات هست حفظ میکنه در برابر باطل در هر درجه از قوت هست. مثلا در وهله اول فرض کنید قدرت مادی حق 1 در میلیون در برابر باطل حفظش میکنه تا میشه مثلا 2 در میلیون. باطل میخواد نابود کنه.